sua vova kwayeto ayani ke tutombi mawete manzaya ikutete kasi tutomba mawete makuzuru ntete mezinga yeto ya kwayele mvu isu avova kwayeto ayani ke tutombi mawete manzaya ikutete kasi tutomba mawete makuzuru ntete mezinga yeto ya kwayele mvu ke tutombi mawete manzaya ikutete enzaya isuka inasuka tutomba mawete makuzuru mezinga yeto ya kwayele mvu ke tutombi mawete manzaya ikutete enzaya isuka inasuka tutomba mawete makuzuru mezinga yeto ya kwayele mvu. Isu avova kwayeto ayandi ke tutombi bimva mabianza ya ikontete kasi tutomba bimva ma ya kuzulumtete bizinga yeto ya kwayele mvu isu avova kwayeto ayandi tutombi bimva mabianza ya ikutete kasi tutomba bimva ma ya kuzuru ntete bizinga yeto ya kwayele mvu ke tutombi bimva mabianza ya ikutete enzaya isuka tutomba bimva mabia kuzuru mizinga yeto ya kwayele mvu ke tutombi bimva mabianza ya ikutete enzaya isuka inasuka tutomba bimva mabia kuzuru zinga yeto ya kwayele mvu. Isu avova kwayeto ayandi ke tutombi bimfu mubianza ya ikutete kasi tutomba bimfumo bya kuzulu ntete mizinga yeto ya kwayele mvu isu avova kwayeto ayandi ke tutombi bimfumo bianza ya ikutete kasi tutomba bimfumo bya kuzulu ntete mizinga yeto ya kwayele mvu ke tutombi bimfumo bianza ya ikutete enzaya isuka inasuka tutomba bimfumo bya kuzulu mizinga yeto ya kwayele mvu ke tutombi bimfumo bianza ya ikutete. Zing!